आइए फरमाइए बोलिए क्या चाहिए, आइए फरमाइए बोलिए क्या चाहिए। सिल्क पटोला कांजीवरम शिफॉन मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। तो आइए फरमाइए बोलिए क्या चाहिए, आइए फरमाइए बोलिए क्या चाहिए। मेरी दुकान में आती है अपनी पसंद के मन चाहे कपड़े, वो मेरे यहाँ से लेके जाती है। नीली नीली आंखों वाली राम तेरी गंगा मेली कपड़े यहाँ सिलवाती है। गोरे गोरे रंगों वाली जूही खिले अंगों वाली कपड़े यहाँ बनवाती है। इसका नाम तेजाब है, साड़ी लाजवाब है बॉबी इसका नाम है, बिकती सुबह शाम है। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। ओ मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। Wash it, don't beat it, dry it, don't squeeze it, jogging wear, business wear, casual wear, underwear, durable, washable, hot pants, short pants, disco shirt, don't flirt, long skirts, short skirts, ye chadar le lo, ye shrink nahi hoga, ये खादी ले लो इस पे डिस्काउंट मिलेगा। वुलन कॉटन सूटिंग शर्टिंग लुंगी गंजी टॉवल कंबल, मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। सुपरमैन लगोगे, ये कपड़ा जो पहनोगे तो स्पाइडरमैन लगोगे। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, ये कपड़ा जो पहनोगी तो बेबी डॉल लगोगी। आसमान की परियों जैसी तुम सबको दिखोगी। टिंकू पिंकू आओ ऐसे ना घबराओ, रिंकी पिंकी आओ से ना शर्माओ। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी।